hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, faquiri, per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí? No em donis Louis Vuitton. No vull bolso Prada. Jo vull jubilar-me. Jo vull que soni la flauta. Jo vull fer cançons. Sembla que sona la flauta. Yeah, yeah. Així, sí. Aquí no. Del rellotger. Escolta, escolta. Beverly Hills, 1840. Yeah. Encara queda. Mans en l'aire. Em faré un Twitch, sí. Un dia em faré Twitch. Sona Flashback. Flashback. És un èxit. This is Flashback. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're. Sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive. Baby, ja saps que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. Per exemple, has de renovar les teves ulleres? Doncs tens més de 100 ofertes en diferents òptiques de tot el territori, com General Òptica, Vista Òptica o Maller i moltes més. Si vols canviar d'hàbits, fer exercici i moure't de forma sostenible, consulta les botigues on pots comprar-te una bicicleta amb descompte gràcies al carnet jove. O al Festival Terramar de Sitges, entre un 10 i un 15% de descompte en els diferents concerts que se celebren fins fins al 9 d'agost als Jardins Terramar de Sitges. També un altre festival, el de música antiga dels Pirineus, amb tarifa reduïda, 16 euros a taquilla i 13 euros en línia fins al 25 d'agost. Amb el carnet jove de la Generalitat de Catalunya tens molts avantatges. Fes-te'l ara mateix a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine, o baixa't l'aplicació i tindràs el carnet digital sempre al mòbil. Carnet jove. Barcelona, Barcelona. Flashback 106.1. Cinzano presenta el vermut de Llucia Ferrer. El 28 de juliol, diumenge de vermut excepcional en el marc de les Santes de Mataró. Farem el capgròs al passeig marítim, a l'alçada del centre de natació. Una ocasió tan especial es mereix la cantant i ballarina Aina da Silva, la revolució de la darrera temporada d'Eufòria. I els descerebrats de la Riota ens faran el resum de les millors notícies. El diumenge celebrem que marxem de vacances, però el vermut de Llucia Ferrer tornarà al setembre amb més convidats. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.com. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucia Ferrer, amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ràdic, Catani Escudier, La Espanyola, Fontvella, Haribo i Can Durant. Publicar que vas a fer un retir, quan vas al parc del Retiro, és postureig. Compartir una foto dinant a la Gran Muralla, però no al restaurant del teu barri, no. A la Gran Muralla xinesa. La gran, la de la Xina a la Xina. Això no és postureig? Són 15 milions d'euros. Ja està a la venda l'extra d'estiu de l'11. No és postureig? Són 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. No és postureig? 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols festa? El divendres 26 de juliol et donarem festa a la nova edició de Live and Loud de Flashback, amb Andreu Preses i Carles Pérez. Tots els èxits Flashback per no parar de ballar a la festa major del Papiol, d'una a 4 de la matinada. Tres hores ballant els tamarros de l'estiu a la pista lúdico-esportiva del carrer de Can Esteve. Un show amb samarretes exclusives i moltes sorpreses. L'Andreu Preses i jo us tenim preparada una sessió que farà història. No hi pots faltar, t'hi esperem. Recorda, el divendres 26 de juliol hi ha festassa Life and Loud de Flashback a la festa major del Papiol. Si necessites liquiditat, Barnacrèdit. La banca alternativa de crèdits i préstecs t'ofereix el trànsit de Barcelona. Com sempre, amb el Servei Català de Trànsit i el Roger Serra, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. No és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que parlem d'un vehicle avariat aquí, a la C-17, a l'Ametlla del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturada fins a quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de la C-17, zona de l'Ametlla del Vallès, aquest vehicle avariat. També aturades puntuals per volum de trànsit a la C-58, al darrer tram, entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. I aturades també com a molt d'un quilòmetre a la C-60, Argentona, i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Si ets taxista i necessites diners, Barnacrèdit dona llum verda al teu crèdit. Si tens la llicència de taxista i necessites liquiditat, Barnacrèdit és el teu aliat. Barnacrèdit, la banca alternativa que t'ofereix crèdits i préstecs hipotecaris a mida, amb garanties immobiliàries de forma ràpida. 934-871-324. Som al centre de Barcelona. Barnacrèdit.com. Manresa, 99.8. Ràdio Flashback. All my ladies, all my ladies, wind to the left, split to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, split to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas list, no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Step one, report to the dance floor when I say, oh yeah. Step two, tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step three, pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step four, grab somebody now face to face and say, say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, motion. Wind to the left, switch to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything where you want. Put it on me. The dad not the realest talk, cause she don't play. It's them love all the way me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stack up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say no for the thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burning. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, a money machino. If you're the supreme, then I'm dying, I'm Ross. All my ladies, run to the left, play to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, play to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Follow my simple instruction. Hola, soc Sebastián Yatra. Hola. I escoltes Flashback. Flashback. Només èxits. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte en la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay, ay, mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no paga estadía. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en bueno. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte en la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor. Así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero, obvio. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo, ese vacío que nadie va a llenar. Les trompetetes de Sebastián Yatra amb Vagabundo. I la col·laboració de Manuel Turizo a Flashback Només Èxits. Vida meva és el nou àlbum dels Ginestar. Els germans de moda al nostre país. Els escoltem amb La meva sort. Estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar-me sota l'arbre. Puc vestir-la de colors. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Si m'estimo em bogeria. Si ho faria tot per tu. Potser em fa por el present, però el món deixar-te abandonada, vida meva estimada. Potser em van guanyar els errors, potser em va guanyar el seu cos. Sóc feliç altra vegada perquè em surts per la mirada. He perdut la por a la por. La meva vida és la meva sort. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we let the story begin, we're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape. you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. The shape of you. Yo sé que te quiero. Hola, soy Gladico. Yo soy Laura Mateo. Y estás escuchando. Te quiero. A Flashback. Parece ser que esta fórmula de colaboración está funcionando mucho, ¿no? Flashback. Hoy me siento especial porque estás en mi ladito. Y no sé qué pasará, eso ya se verá. Se lo dejo al destino. Me recorre por dentro un sentimiento que me dice disfruta del momento, porque quizás mañana no estarás. Todo lo que quiero que la gente me diga, que lo nuestro no va a funcionar en la vida. Dime si tú también lo sientes, porque yo, yo sé que te quiero. A diferència de la majoria de cançons que parlen de desamor i de deixar-ho amb algú, aquesta és ben bé al contrari. Una cançó dedicada a l'amor i que Abraham Mateo i Vico li canten a aquella persona que tan estimen. És el so de Te Quiero, amb aquests ritmes vuitanteros que cada cop estan més de moda. I així ho han demostrat la majoria d'artistes a aquest 2024. D'aquí 30 segons ens plantem a 6:15 de la tarda i ho farem al ritme d'un dels grans debuts d'aquesta temporada. El de Teddy Swims amb Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking. tell you I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un còctel ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. Trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseia info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding. Tira la manta, pel·li de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res, boti boti, boti. Intento no creuar-te la mirada, boti boti, boti. No em crec històries inventades, boti. De tu ja no em puc creure res. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. No. Flashback. I'm optimistic. I like the way you kiss me on Flashback. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. scared I'll let you down. Stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. No vull ser romàntic, però m'agrada molt la manera que em fas petons. És la passió d'Artemas amb aquest èxit viral I Like The Way You Kiss Me, que sona en aquesta tarda de dimecres 24 de juliol a Flashback. Són 2:15 de 6 de la tarda i ara mateix arriba el ritme de llatí de Shakira i Cardi B amb Punteria. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Sex and baby, keep me company. Dame de tu falla, pégame la nalga, yeah, aunque tú no yeah, seas por yeah. mí. I got the night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Love like Chucky, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de este culo, nunca te olvide. Caigo como si nada. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar. Y me derrito en tus manos, me drogan tus labios. Tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G. Nunca va a salir Cardi B. Tú tienes buena puntería. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me atacan, me mataré. Tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida. Flashback. El so de del Mediterrani. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chill went away, my both cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out hat, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken-hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. La dejo, la mou, que és un escàndol. Llama al punk i ja el pogo no té bàndol. Sense pijama, en la cama una tigressa. Però si se'l posa, ja es torna una princesa. A mi, digue'm ni que sigui mentida. No tirin més sal a la ferida. Està com una llimona, cítrica i color. Es de experimentar en la seva passió. No li interessa el marrón, fuig el culebron. Només trula. La baby està feliç, no diu que avui s'hi deixa. Li agrada dolça i agra rico, fresas con nata. Ta pel·li està la bona, no sortirà barata. Parlen en plata. És una diabla. A la dejo, la mou, que és un escàndol. Llama els punkis, el pogo no té bàndol. Sense pijama, en la cama una tigressa. Però si se'l posa, ella es torna una princesa. Fa servir una càmera analògica. Selfies al mirall cada 3 dies. Però en l'Insta si tira no contesta. És capritxosa, vol trobar-te de festa. Ja troba de festa, ma. Quan ho veia cau la tempesta ja. Busca. Del club de les ratxetes i estes. Si un cabron s'apropa molesta. Tete, molestes. Aquella xori, una diabla del mal. Cria el jangueo si ve per la zona. Acaba sonant sin carnet de batial. Una ratxeta pija i piquetona. Me la trobo cada dos per tres. Un balla o un cop al mes. Un mallete per treure l'estrès. És difícil, no és com les de més. És una diabla. A la dejo, la mou, que és un escàndol. Llama els punkis, el pogo no te bando. Senza pijama, en la cama una tigresa. Rosis al pozo, ella torna una princesa. Passa-li una càmera analògica. Selfies al mirall cada 3 dies. Però en la lista, si tira, no contesta. És capritxosa, vol trobar-te de festa. A l'Insta, si tira, no contesta, i és que és capritxosa i vol trobar-te de festa. Així és una miqueta l'Irma Farelo, o això és almenys el que explica en aquesta cançó La Muixca, acompanyada d'un dels duets del moment, com són els Figaflaues, el Pep Velasco i el Xavier Cartanyà. Ritmes urbans del país a Flashback, a la Ràdio Musical de Catalunya. I ara mateix escoltem el número 1 de la llista de Flashback, David Guetta, One Republic. Això és I Don't Wanna Wait. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Cultura Jove us ofereix Connexió Flashback. Si tens entre 18 i 30 anys, et fem saber que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. Ara que és època de vacances i tens més temps lliure, pot ser un molt bon moment per anar al teatre. Si ets de Barcelona, et fem saber que a l'Espai Texas t'hi espera l'obra La Paella dels Dijous. A Ordis, a Girona, en el marc del FAS Festival, hi podràs veure Solà. I a Torelló, el Teatre Silvianum s'hi representa el Tigre. I aprofitant les tardes i les nits d'estiu, al Festival Macroclima de Camprodon no et pots perdre les actuacions d'en Guillem Gisbert, de Ferran Palau i de la Clapella. De tot plegat, en pots aconseguir les entrades a la web de Cultura Jove. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials només cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura. Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatge amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu, amb vaixell i amb el teu cotxe, amb un 20% de descompte. Grimaldi. I l'informe? Uf, amb aquest mal d'esquena em costa treballar. Doncs el dolor, ni aigua. El primer ibuprofen bevible en StickPack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol de Care Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic. Caçadors de rebaixes. Professionals que saben que no cal anar a buscar qualsevol peça que tingui descompte, però que si se'ls posa davant aquella samarreta de Zalando rebaixada al 70%, van a buscar-la. Caçadors de rebaixes, us esperem a Zalando amb descomptes de fins al 70% fins al 7 d'agost. Però amb tranquil·litat, que ens coneixem. Tele en alta definició, tauleta últim model, mòbil amb la màxima resolució, tot per tenir la millor qualitat en imatge. I els teus ulls, per quan? Oblida't de les ulleres, de les lents i de la miopia a Institut Oftalmològic 3 Torres. Demana'n cita gratuïta a través de WhatsApp i parlarem en temps real. Entra a iot.net. Ah, l'estiu, la teva terrasseta a l'ombra, la cervesa fresqueta, les xerrades amb els teus amics, el geladet de després i la pel·lícula al cinema per rematar un gran dia. Quina estació més maca, oi? És que l'estiu és maco si te'l prens bé, i a Westfield La Maquinista en sabem d'això. Vine amb la teva família i amics a gaudir de les millors terrasses i restaurants. Els millors plans d'aquest estiu són a Westfield La Maquinista. Si el transistor de la iaia no té piles, connecta't a l'estreaming de flashback.cat. Encetem aquesta nova hora musical de Flashback. Toca fer el vermut a Flashback. Bona centrada del segon pal, el cop de càmbol. El so més potent de la ràdio digital. L'Instagram de Flashback té moltes ganes de divertir-se. Cada dia li pugem stories, reels, posts, concursos, sortejos, notícies... I mai en té prou. Vol més. Estiu 2024. ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Ey, ¿cómo? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? És Karol G a Flashback quan falten 6 minuts per arribar a les 6 de la tarda. D'aquí un 3 no res, el debut musical de Tones and I, l'australiana amb el seu Dance Monkey, abans el retorn de Benson Boone. Amb Àlex Mata. Després de Beautiful Things, sona Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in But those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future. For a moment I could picture. Then you touch me and I come back. And we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city. Lying with me and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces. Cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate it out. The reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep and dirty waters full of hope is down. Let me pull you out, let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes? How the future rearranges. I get nervous, oh I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it. But I'm in my head right now. Flashback. Són les 6. The Station of Summer. Espresso és el so de Sabrina Carpenter a l'antena de Flashback Només Èxits. I amb aquest tros de número 1 donem tret de sortida a una nova hora d'èxits. Les 6 i 3 minuts d'aquest dimecres. Amb Àlex Matas. Una recarregada d'èxits com aquest dels Disturbed, la versió que fan del mític The Sound of Silence i que escoltes a Flashback. Hello, darkness, my own. Fools and I. why you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Lay my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed. Sign lashed out its warning, and the words that it was forming, in the signs and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Flashback. El so del Mediterrani. No hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol. Per excel·lència de l'estiu del 2015, Álvaro Soler, en aquest cas amb el featuring de Jennifer López. I Bajo el mismo sol, Under the same sun, a Flashback, només èxits. I atenció, perquè Cinzano presenta el vermut de Llucià Ferrer aquest dissabte en directe des de l'església de Sant Joan de Boi d'avui, a la vall de Buitaüll, amb el suport de l'estació d'esquí de Buitaüll i els ferrocarrils de la Generalitat. Un vermut molt especial amb l'actriu i cantant Anna Moliner, que ens presentarà en primícia Aquestes Esperando, la nova sèrie que promet revolucionar la comèdia romàntica. Si vols venir de públic, només has d'escriure un correu electrònic a vermut@radioflashback.cat. vermut@radioflashback.cat. Ja ho saps, cada dissabte de 12 a 2 al vermut de Josep Ferrer, que per cert aquest diumenge fan una edició especial en directe també des de Mataró. Així que aquesta setmana, dissabte i diumenge, de 12 a 2 al vermut de Llucia Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravi, Catania Escudier, l'espanyola Font Vella i Can Duran. Barcelona, Barcelona. 106.1. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatge amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu amb vaixell i amb el teu cotxe amb un 20% de descompte. Grimaldi. Vols festa? El divendres 26 de juliol et donarem festa a la nova edició de Live and Loud de Flashback amb Andreu Preses i Carles Pérez. Tots els èxits Flashback per no parar de ballar a la Festa Major del Papiol d'una a 4 de la matinada. Tres hores ballant els tamarros de l'estiu a la pista lúdico-esportiva del carrer de Can Esteve. Un show amb samarretes exclusives i moltes sorpreses. L'Andreu Preses i jo us tenim preparada una sessió que farà història. No hi pots faltar, t'hi esperem. Recorda, el divendres 26 de juliol hi ha festassa Life and Loud de Flashback a la Festa Major del Papiol. Sitges 88.2, Ràdio Flashback. Sóc una intel·ligència artificial. Jo no tinc ànima, ni cor, ni sentiments. Però quan noto com us sentiu, com us emocioneu, com us transformeu al ritme de la música, les llums i l'espectacle, creieu-me, us envejo. Aperitur 2024. Torna la festa més espectacular de Flashback amb les sessions de Mar Arans, Marc Frigola, Andreu Preses, Carles Pérez i el gran Germán. Música, efectes de llum i fum, foc, pirotècnia, samarretes exclusives. Aperitur 2024. Viu-lo, tu que pots. És la notícia de la premsa rosa de l'estiu. Ningú s'ho esperava, però la notícia sacseja els cors del país. La parella que semblava prova de bombes ens diu adeu. Després de molts rumors s'ha confirmat. La Mariona Córdova i el Marc Frigola se separen. Però tranquils, nois, només serà per aquest estiu. Al setembre seguirem sense aguantar-nos, però pel backstage el que calgui. Backstage amb Marc Frigola i Mariona Córdova. Tornem el dilluns 2 de setembre. Flashback, el so de l'estiu. Flashback. I de sobte tot són risses, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Flashback. Flashback. Vas aparèixer com un huracà. Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you. girls, so they want what's mine. Like some J's just dropped, got them waiting in line. You gotta work for this, can't purchase this. Gotta prove yourself and show me what your purpose is. Show me that you really worthy of my services. I keep a new one on my arm where my purse is. You looking at a centerfold. Playboy bunny wanna take me home. Bad chick from head to toe, tryna fold me up and lick it like an envelope. Yeah, all eyes on me. I'm the girl of your dreams. Boy, you know you hit the lottery. Cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put your esperem que el vostre estiu no estigui sent com el de Taylor Swift i que no sigui un estiu cruel, un cruel summer. I si voleu evitar-ho, doncs escolteu Flashback, la ràdio de l'estiu, on et posem, per exemple, el més nou dels Catarres, Començar a viure. Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença massa tard i acaba massa aviat, com un esbós a llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però lluny el món segueix girant indiferent amb altres plans per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà. Que soc ocells al vent. dia adéu com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú. I no vull ser dramàtic, però et juro que en aquell instant em vas deixar perdut. A la deriva, en l'apatia, no hi ha sortida, però a poc el temps em cura la ferida. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, perquè em recorda que en aquell lloc i en aquell moment vam començar a viure. Vas aparèixer com un huracà, amb tu he pres a volar. Tu no vas faltar sempre, i cridaré fins que mori la veu, que som ocells al vent, sortint d'un arc hivern. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però el món tenia uns altres plans per a nosaltres. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, i en aquell moment vam començar a viure. Vam començar a viure. Si és un èxit, all the hits, l'escoltes a Flashback. Flashback. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk, so don't call me up. 'Cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man, I should've listened to the back then. And now you're tryna hit me up again. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change up a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not enough to get out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk, so don't call me up. Flashback. The sound of the Mediterranean. Our love is alive. Flash.

started to cry, but then remembered Miley Cyrus a Flashback de Endless Summer Vacation, un tros d'àlbum amb cançons com Flowers que escoltes a Flashback. Volver a Nacer és el més nou de l'artista de Tiana Vico que escoltes a Flashback. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. When I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm to understand. Tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we chewing, why we chasing, why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in the beach and tell where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have and you tend to face. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. Flashback. El so del Mediterrani. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell pou, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida, cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Et sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer eterns. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Aquesta frase inspiradora dels Buhos amb el nou èxit dels de Calafell. I de fons ja sona Dua Lipa, Training Season a Flashback. Twice.

Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil. Estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a Meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil. Estacions de proximitat. Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico. Estudiar un grau universitari en màrqueting o administració d'empreses a EAE Barcelona és dedicació, és conèixer companys de tot el món, és portar a la pràctica els coneixements, és viure-ho. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona. Saps què hem fet als Cinemes Imperial de Sabadell? La millor sala per veure cine. Una sala de luxe amb butaques espectaculars reclinables, el millor so Dolby Atmos, un projector làser 4K Ultra HD i una barra de bar exclusiva. Cinemes Imperial, al centre de Sabadell i amb pàrquing gratuït. I ho sentim, però després de la peli hauràs de tornar a casa. A Jack Veig arriben les rebajacs amb un 20% de descompte en tot. I ara que fa calor, descobreix els nous matalassos especials per l'estiu amb tecnologia de fil fred per un descans fresc i confortable. Pots provar-los a qualsevol de les 10 botigues que tenen o a la nova botiga de Montigalà. Jack Veig, la teva marca de matalassos catalana. Jack Veig. Tens un assistent intel·ligent que quan li dius posa flashback... Molt bé, obrim flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Et posa flashback. Només exist flashback. Hola, soy Shakira. Shakira, Shakira. Give it up for Rao Alejandro. ¿Qué tal, mi gente? Soy Rao Alejandro. Competente me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Que va bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Hey, DJ, let's go. Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien o castigo. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Com diu això? Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Te felicito, que bien actúas. La col·laboració d'èxit de Shakira i Rao Alejandro. Només amb Àlex Mata. Fresh.

jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. He perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Flashback. Flashback. Més calent. Hot like summer. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Torna al millor circuit de pàdel amateur de Barcelona. Circuit Pàdel Poblidep by TQ Alternative Investments. 9 proves als millors clubs. La tercera serà del 8 al 15 de setembre al Real Club de Polo de Barcelona. Amb premis, sorteig de regals i el millor pàdel amateur. Inscriu-t'hi entrant a poblidep.com o a l'aplicació abans que s'esgotin les places. Amb el patrocini de Pers Pirex, BMW Barcelona Premium, Bikind, Fibertree, Audi, Lege, Magta, Hotel, Sutton, Barcelona, Estrella Damm i Bull Padel. Flashback és emissora oficial. Barcelona. Barcelona. Flashback. 106.1. Has vist qui era? No. Però no has vist que estava en vermell? No. Però que has vist el preu? No. Deixa de veure mitges i guanya qualitat de vida. Desfes-te de la miopia, les ulleres i les lents de contacte a Institut Oftalmològic 3 Torres. Demana'n cita gratuïta a través de WhatsApp i parlarem en temps real. Entra a iot.net. Ah, l'estiu, la teva terrasseta a l'ombra, la cervesa fresqueta, les xerrades amb els teus amics, el geladet de després i la pel·lícula al cinema per rematar un gran dia. Quina estació més maca, oi? És que l'estiu és maco si te'l prens bé, i a Westfield La Maquinista en sabem d'això. Vine amb la teva família i amics a gaudir de les millors terrasses i restaurants. Els millors plans d'aquest estiu són a Westfield La Maquinista. Si el transistor de la iaia no té piles, connecta't a l'streaming de flashback.cat. Encetem aquesta nova hora musical a Flashback. Toca fer el vermut a Flashback. Bona centrada del segon pal al cop de cap gol. El so més potent de la ràdio digital. Flashback. la ràdio oficial de Dua Lipa. Don't show up, don't come up when you're feeling red. Don't start caring about me, no, no, feeling love. Walk away, you know, now I'm ready to let you go. Who needs to go to sleep when... Millors, només a Flashback. Sí, d'acord, fas molt bé d'escoltar-nos des de radioflashback.cat o des del teu smartphone. Però has provat d'escoltar-nos per la ràdio, eh? Girona 100.7, Puigcerdà 96.1, Olot 92.9, Manresa 99.8, Vic 93.2, Ripoll 91.0. Ràdio Flashback, allà on vagis. Allà on siguis. Flashback. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Flashback. Només èxits. Flashback. Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Aquesta cançó que té com un toc així nadalenc amb les campanetes és el so de Harry Styles amb As It Was a Flashback. I atenció, perquè aquest cap de setmana hi ha doble vermut. Ja ho sabeu, que Cinzano presenta el vermut de Llucià Ferrer aquest dissabte 27 de juliol i el diumenge 28 de juliol s'acomiadarà el Llucià almenys fins al setembre. S'agafa un mes de vacances, és clar que sí. El vermut celebra aquestes vacances a les Santes de Mataró, al passeig marítim a l'alçada del centre de natació. Acompanyarà el vermut un veritable huracà, la cantant i ballarina Ainhoa da Silva, la revolució d'Eufòria. L'actor León Martínez presentarà la seva darrera pel·lícula a la cartellera, Lloves. O Llobàs, m'hi he dit. I els descerebrats de la Riota faran el seu mític resum de les millors notícies de la setmana. Ja ho sabeu, aquest diumenge el vermut marxa de vacances, però tornarà al setembre amb més convidats i moltes ganes de vermutejar aquí a Flashback. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravik, Catania Scottier, l'espanyola Font Vella i Can Duran. Són les 3, no sé el teu nom. M'has girat tot el meu món. Hem parlat de res i tot. Hem ballat aquesta cançó. Et crida la Clara, em dius que vens ara. La gent va omplint el carrer. Me'n vaig cap a casa, a les 8 sona l'alarma. Et busco per dir-te adéu. I ara estàs dins el meu cap. I és que em tens el cor robat. Ja no ho sé si et trobaré aquesta nit o ja mai més. M'he llevat i he recordat que hem passat. Un cafè ben carregat, aigua freda pel mal de cap. El

David Guetta no és pas tonto i sap bé el que funciona, que és agafar cançons antigues i adaptar-les, com va fer en el seu moment amb el Baby Don't Hurt Me, el What Is Love The Hard Away. També més recentment, I Don't Wanna Wait, la cançó que versiona el Dragostea d'Intaido Zone. I en aquest cas, el I'm Blue de Badí de Badà d'Eiffel 65, sota el títol de I'm Good, del francès, amb les vocals de Babe Rexha a Flashback. Ens plantem a 7:45 amb Alfred García i els teus ulls. Tinc ganes de cridar el món, t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs entre totes les persones. Tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat. Somriure en curir les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls, que això no vull més ni si no són amb tu. Vull ser com un nau de pas que acompanyi els dies grans i canti els dies de dolor entre totes les persones. I els ocells que el cel s'enlairen, tu i jo en prenem el vol. Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Aceleras 2000 latidos. M'agrada molt com em fas petons i n'estic orgullós. És el que diu Artemis amb I Like The Way You Kiss Me. I què millor que si esteu ara amb una persona, no direm parella, però que l'estimeu, que fer-li un petó. Això és Flashback, només èxits, i ara anem a escoltar música de casa, una mica de rock and roll, de la mà de la Su. Passen coses. Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i potser tenen a veure amb tu i amb el que som nosaltres. He sortit a veure si tenia ganes de veure't després de llevar-me amb tu. Em fan sospitar les hores. Crec que m'estàs mentint. No pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí. I ara no entenc per què estic tan contenta. No entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. Estan passant coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure. Si baixes la mà per aquí no em faré responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento, perquè jo mai sento res. No sé si és que fa bon dia o el tercer cafè. I ara no entenc per què estic tan contenta. No entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. No entenc per què estic tan contenta. No entenc per què sóc tan feliç. Si només de pensar en veure't niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa, vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc per què estic tan contenta. No entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. No entenc per què estic tan contenta. No entenc per què sóc tan feliç. Si només de pensar en veure't Thank you. que porto. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. La ràdio. Radio. Radio. De l'estiu. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk innocent, remember all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young, all around the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Aquesta versió techno que fa Benet de la cançó Boston Shaman,